ci ndap yi buntu yi ndap yi moy récipient ah bab comme niñ ko waxe moy buntu ci lak arab buntu nak boko xolé ci luha manam linguistiquement moy li nga xamantene moy dox digënté biir ak biti de telle sorte que so bëggé dugg ci biir mbir mu ne fofa ngay jaar so bëggé genn fofa bo genné mbir ma tamit té jaaré ko ci yoon fofa ngay jaaré lool mom moy buntu comme fi ku fi bëgg dugg fi ngay jaar ku fi bëgg genné fofa ngay jaar fenêtre bé bo fa jaaré dëy gis manam ne ki wañina li nga xamantene mom moy mbagnu sum non moy al murua c'est-à-dire que respectabilité da koy wañé day tax ñu commencé xalat né est-ce que voilà deful lu ñuy wañ et cetera sans borom subhanahu wa ta'ala junjuna réalité bobu non ci alcorane bim nan waqtul buyut min abwabiha buntu yi de ngeen koy jaar manam neeki de len ko jaaré ci buntu bi lepp lo xamantene amna dañ koy jaaré ci fi nga xamantene mom lañ ko wara jaaré amma su fekente nak babu dañ ko wax ci buntu fiqh ci téré yi nga xamné ñoy téré hadith ak téré fiqh ak yenen téré yi moy buntu bi nga xamantene mom mo lay permettre nga mëna maîtriser li nga xamantene mom la bir mi wax ci liñ ko askanale mom lay wax comme fi ni al an ya la moy ndap yi kon dafa dajale fi ay hadith yo xamantene yep day weur weur lo ci até ana lan moy ndap ak ana lan moy li nga xamantene ndap yi dagana jëfëndiko yi daganu ta jëfëndiko ak yi nga xamantene boko jëfëndiko wé mën na am conséquence ci sa ndox wa wala dit bu boba mu dal di koy dajale légui nak até yi nga xamné ñoy weur weur lo ci biir lolu mu tuddé buntu bobu babul an ya a al aniya manam ndax xam nga buntu bab bu ne comme niñ ko waxe kitab bu ne dafa am ay abwab buntu yu bari comme niñ gisse kitab at-tahara nek ben téré manam téré bi yeb dañ manam téré bi yeb muy bulughul maram ak bu don téré yenen yi dafa am ay kutub yu nek ci bir manam lo xamantene téré lañ koy tuddé lo xamantene dañ ci dajala ay buntu dajala gogu ñu ci dajala ay buntu yo xamantene dañuy lambo ay atté ak ay masala lool mom motax ñu tuddé ko kitab ndax kitab mi ngi joggé ci kataba bi tekki bind mais linguistiquement fi mu joggé moy ndax kataba kaf ta ba kafun ta baun manam ñetti lettre yoyu buñu nekké origine ben mo li nga xamantene mom moy ciosan bi mom moy ci langue moy luy dajale comme katibatul jaysh moy li nga xamantene moy armée bi contingent bi lol moy katiba comme ki nga xamantene mom moy bind kat manam moy ñaw kat bi dañ koy tuddé katib ci langue arab comme wal katibuna li xare wa ma khattat anamiluhum harfan wa ma qara'u ma kana fil kutubi al katibul mom ci maqamatul hariri imam al hariri mune katibuna ni manam moy ñaw kat yi lay wax han wa ma khattat anamiluhum harfan te sen tiri sen barami musul rudd ben harf wa ma qara'u te musu ñu jang ma ka do fil kutubi li ne ci tiri han moy ñaw kat yi yoy non maam ñew kat yim do roxal kon kitab kon mais dajale kon bimu dajale abwab yi buntu yi motax téré fo gisi ab téré da ngay gis ay lettre yuñ ci dajale bindu motax kataba bindu na kataba xam nga dañu khatta moy redd na kataba moy bindu na mais ray gis manam moy le verbe écrire limite manam moy le fait que lettre yi ñuy dajale lettre ak benen lettre mu jégué ak ñu jël lettre yoyu dajé nek mou mou yoyu après ñu def ñu dajalé mou ak mou muy nek ay phrase et cetera hein lool motax manam ñu nek kataba manam mais sino origine bat bi muy reud aw reud rek lay tek wala ak dajalé tout simplement kon kitab bu ñe kon kitabut tahara moy li aju ci lap buñu waxé ndox nek na ci bir de nga après ñu dugg ci babul ci buntu ndap yi moy babul aniya ah légui li nga xamantene tamit mom matna bayyi xel fofu moy comme niñ ko waxone abwa bi buntu yi dafa am ay fusul fusul moy fasl moy chapitre wala mënañ né wa manam kon buntu bouré buntu babu nga tuddé chapitre fasl sous chapitre nga koy tuddé moy ndax da fay détaillé ay masala day pékantal ay masala aw dok wo xamné day pékantal ay masala boba ay masala ñoy nekk ci bir ay masala ñoy nekk ci bir fasl bu né et cetera donc li nga xamantene mom moy kon buntu bi babul aniya al aniya moy ndap yi pluriel la ci al ina al ina ndap la gis nañ ko ci hadith yi ñu wessu hadith yo xamantene dañ nan ina iza wala hal kalbu fi ina'i ahadikum han ak ban hadith lañ gis ci ina hadith musi rek lan la wax wa rabbi allah lu mu wax wa mais avant mou ko hein d'accord voilà d'accord donc ci riwaya bi nek ci bulughul maram amul ina kon ina fofu rek lañ ko gisse hein ina moy ndax legui mi ngi joge ci ana bi teki jotna al an moy tay legui ni le moment bi ñu parce que jot manam lu xew hein comme le alquran khayra nazirina ina bu len xaar manam fekk mu doon wax ak gaay sahaba ay radiyallahu anhu mu nan len yenenbi sallallahu alayhi wasallam bu len def invité bu len dem di xaar ay di xaar heure bi manam ina bu len xaar heure bi wala ngeen wala musta'nisina li hadith bu len fi nek tamit di wax di teurel waxtan manam ngeen ki invitation bi jeex na ngeen top nak legui teurel waxtan di yagal encore dede mi neena waaw ba day 15h invité na la yo 15h moins 5 mën nga ñew wa bu ñew midi parce que 15h la ñu invité hein wala teet liñ lay invité dañ ni la li la bu lo la paré eh neen nak waaw xamna ni acca kon lolou faré na bu fa nek di teureul waxtan parce que so fa nek di teureul waxtan yow da ngay préoccuper nit ki te xam nga mom tamit programme mom numu démé ñed ndam hein ñed ndam waaw waaw mu ñed ndam li sama donc kon ina kon fofu la joggé légui le fait que muy def mbir mu cey jot manam mbir ma di ci mom koy contenir diko teye lotax al ina'u ñu tuddé ko ina kon ci espace bi kon manam baat la bo xamné day appliquer wu ci espace day appliquer wu ci temps da fekk nak né espace ak temps ñom ñaar dañoo am ben lien bu réel bu important bo xamantene mom la am d'ailleurs physicien yi dañ hein sey bi nday xam nañ ko voilà voilà voilà donc légi kon lolu lu am solo la ci baat bo manam légui kon baatu ina ndax kon ina u mom moy singulier bi al aniya moy pluriel bi moy plurielu singulier al awani moy plurielu pluriel bi jamul jampa kon al aniya moy mufrad al ina moy mufrad bi al aniyatu moy lan jamo bi moy pluriel bi al awani moy pluriel ou pluriel lolou dafa am ci arab manam pluriel bi ci bopam day am ay pluriel waaw legui laj bi moy bu ñëkk bi ban rapport mo nek ci digënté babul miyah ak babul aniya lan mo tax imam al hafiz ibn hajar rahimahullah mu wax ci al ha al miyah ndox yi après juste après mu wax ci ndap yi moy né au moment où ndox mi daf la wax né la ndox yi kat dafa am yo xamantene ñom ñoo laap am yo xamant laap nañ ci la balata moy maam bobu ndox na lañ ko tudde bu laté la balata tahur mu am bo xamantene laap na meedu la balata bobu mo tuddu nan tahir mu am bo xamantene dafa sobe mo tuddu nan najis legi mu am ndox yo xamantene manam ak at yi nga xamantene ñom ñoo aju won ci bir li nga xamne mom moy composante yi nga xamantene ñom lañ amé legi kon day soxla tamit nga xam parce que ndox mom kessé du né non xam ngeen ni ndox mom kessé du nek non legi donc il faut mu am lu ko continuer lu ko téé ba tax nga mën ko nga war ko mëna jëfëndiko ni nga ko bëgg jëfëndiko té lolu kon bu boba da ngay soxla ay ndox ci bir lool nak mu né ah kon nak xaaral mu indi leen buntu bo xamantene da ngeen ci mëna xamé ndox yoyu ana ban mo ci dar dagana jëfëndiko ak ban mo ci dagalul jëfëndiko ci bir lolou il faut ñu xam ndap yoyu ban mo ci yaq sa ndox ak ban mo ci dul yaq sa ndox ak at yi nga xamantene ñoom ñoo wor goor ci bop kon ci bir lolou mu ne babul aniya mu plurielal benen laaj bi mom moy ana lan motax mu plurielal al aniya te waxul babul ina lan motax waxul ne buntu ndox buntu ndap da di wax al ina def ko singulier mais mu def al aniya mu def ko pluriel itam ci bir lolou lan motax mu utiliser pluriel bi te utiliser pluriel ou pluriel bi nga xamne dafa gëna bari booba tont bi moy insha allah moy al ina bu fekente na ben ndap rek la dañuy xamne ndap yi ay façon lañ comme que acte yi nga xamantene mom la sharia teural ci ndap yi dañu wouté ci kaw lolou kon daf lay wax ne ay façon yi ndox la ay façon yi ndap lañ yo xamne ben bu ci nek war nga xam lan la ak lan war nga xam ay atem lolou moy ben ñaarel bi mom moy aussi le fait que acte yoy non lolu bari wuñ manam ndap yi nga xamantene mom lañu xam dafa am yo xamantene rek ñom ñoy yi dagana to defandiko ñu xam leen ak yi nga xamantene ñom ñepp dagan nañ nak bu boba comme que bari wuñ yi nga xamantene mom lañu wara traiter aussi bo leen xolé dans leur ensemble bari wuñ boba jaru ñu utiliser pluriel bu reuy al awani mais doyna ci buñ defandiko lan al aniya légi fofu tamit kon dañuy gis né al imam al hafiz ibn hajar al asqalani alayhi ridwan ridwanur rahman da ngay gis né dafa wax lu am solo moy dafa utiliser dafa jël buntu bi mu def ci juroom ñetti hadith hadith yu yeb di wax ci atay li nga xamantene mom moy ndax buñu xolaté réellement buntu bi dinañu gis né dafa am ay préalable yu ñu wara xam bu ñëk bi moy né ndap yi li ñuy bari yi nga xamantene mom lañ ci téré bari wu ndax lan al aslu qa'ida usuliyya al aslu fil ashya'i al ibaha ak al aslu fil ashya'i at tahara ñaari qaida usuliyya lañu am solo yo xamantene mom lañ tuddé man dañ koy wax tamit ci ciossane bara'atul asliyya lol façon la buñ koy utiliser bara'atul asliyya bo jappé mo bu lan nan la bad bara'atul asliyya manam moy deñ gi nga xamantene ci ciossane mom la lepp deñ ci ñakalap ak ci haram moy al aslu fil ashya'i ciossane ci mbiri al aslu moy ciossane principe en principe il acha ci mbir yeup moy al ibaha dañu dagal moy kon principe ci mbir yi moy ak dagal al ibaha ce qui veut dire que ni tay ndax lan sama borom subhanahu wa ta'ala daf ni wa khalaqalakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu yalla mo len bindal wa war wa sakhkharalakum yalla mo len tagatalal lepp lu nek ci asaman yi ak souf ci lepp jami'an minhu lepp ci mom la ci comme que lolu la mo xew ne yalla sama borom subhanahu wa ta'ala daf ñoo tagatalal mo len nek ci asaman yi ak souf ci kon lolu buñu ko tagatalé tagatalu ñu ko pour ñuy japp ne xeyna dafa haram manam buñu ko tagatalé moy dafa tagal ci ñun motax mu mettre ko à notre disposition lolu mom moy tagat le fait que kon lolu mom moy kon mbir yi dañoo lan dañoo dag dañoo lap ba paré dañoo dagal lolu moy al bara'atul asliya moy qa'ida bu mag bob règle la bu reuy ci sharia moy lan moy ñaari nit buñu wérante ki ne nangam dagal na ki ci dess ne dafa haram ki nga xamantene mom lañu laaj ay preuve moy ki ne dafa haram buñ né nangam lapna ki ci def ni dédét labul dafa sobéw ki ñu laaj né ko indil yow ci preuve moy ki ne dafa sobéw ki ne labul su ko indé preuve yu saxal limu soutenir tésam bu boba nak ci lañuy dog wax né ah kon nak sa way yow tamit indil lu dajji li wax li ci wax indil lu mëna askanonté ba mu dandi li nga xamantene mom la ki wax motax ñom ñaar buñu démé ba nga xamantene seen argument yi dañuy mbeukenté de telle sorte que dañuy xawa tolo rek dañuy mëna tolo rek même bu benn notul bi ci dess rek dañuy déllu wat ci liñu wax bara'atul asliya ciosan dañuy déllu wat ci ciosan moy lan kon mbir mi dagan na mbir mi amu benn problème mbir mi lapna bi mbir yi démé nonu nak lool mom motax ndab yi tamit ci ciosanu ci ndab yi moy dañoo lap ciosan ci ndab yi moy dañu dagalu jëfëndiko bi mbir mi démé non ah motax al hafiz ibn hajar rahimahullah xolé solo serlo buntu bi bari wul hadith yum ci indi andak ne dafa tan hadith yi nga xamantene ñom ñoy yi ëpp solo mais da ngay gis ne soxla wul hadith yu bari juroom ñet hadith la ci indi mu daal indi ñaari hadith yu ñëk yi yo xamantene dañuy deugëral am yo xamantene dañ leena haramal ci ñu jëfëndiko leen comme étant ay récipient comme ñu nekk ay ndap yu ñu soxla diko jëfëndiko té mom moy or ak xaaliss wurus ak xaaliss or argent ñaar yoy dañuy téré ku leen jëfëndiko ci ndap inshallah taala buñuy gis hadith yoy dinañu gis ndax ci ndap rek lañ leen la haram ñu jëfëndiko leen wala mu nit ñu leen jëfëndiko ci leneen lu dul ndap est-ce que dagan na ndabal or gogu ak ndabal xaaliss bu fekkante ne par exemple man dama ko yor rek ngir rafetal ngir meuble mais yoruma ko ngir mën ko jëfëndiko ndax dana dagan wala dit ak yenen ak yenen yi nga xamanteni ñoo ñoo ci aju ala kulli hal insha Allah yoy ak yenen ak tamit yi leen gëna ak yenen metu yi yu demé nek aluminium comme lu ëpp ci li xew ak cuivre cuivre jaune ak yenen moy soufre ak yenen yo xamanteni dañuy dinañ xol ba xam yoy ana ban mo ci dagana jëfëndiko ak ban mo ci daganu lan jëfëndiko insha Allah dinañ ko gis ci ñaari hadith yoy non dinañ gis tamit ba tay ci bir ñaari hadith yoy inshallah ndap yi nga xamantene dañ koy defal lenen yu gëna cher or ak xaliss comme jamaay ak yenen ak yenen hein perle précieuse yi hein lan émeraude waaw ak yenen no seydou sa nak mom dafa ancien mo tax xam xamam dafa match ci yu bari ma sha Allah deng kon lolu inshallah kon lolu mom dinañ ko gis ci ñaari hadithu jukki yenen ñetti hadith yi ci tagu al imam al hafiz ibn hajar rahimahullah def ko indi di ci leral li nga xamantene mo aju ci der ak der bi lumu dero xétu animal bu mu meuna don bu fekkante ne der bi parce que xam nga comme niñ ko xamé bu ñëk ba d'ailleurs ba légui dañuy jëfëndiko der yi ngir diko def ay bag ak di ci def ay ñu mëna yor mo xam ndox la mo xam comme dañ koy def comme genre saku ciep ak yu mel non der yoy nak ak lepp lu aju ci der bi manam kon li aju ci der té taxok der moy karaw par exemple bu boba len yek ak yi ci aju yeb dañuy dugal ci bir inshallah bu boba dinañu traiter mbir yoy tamit inshallah lan mo ci dafa dagana jëfëndiko comme ndap ak lan mo ci dagana jëfëndiko au-delà de ndap dinañ gis yeneen acte yo xamanteni da ngay aju parce que su fekente parce que fofu nonu limu ci traiter spécialement so leen xolé hadisi da ngay gis affaireu lap lay wax waxatul affaireu dagan nak haram na mais affaireu lap na ak sobeewu na lay wax bu boba kon da fay ñu yobbu ci yeneen acte moy yi ñi sol yan ñoo ci dagana sol ci bir leen yi par exemple yi nga xamne comme ci karaw lay joge ak yi nga xamantene tamit ci der lay joge comme veste yenn veste yi ak par exemple yenn chaise ki photo yi nga xamne en cuir lay doon ak ceinture yi nga xamantene mom lañuy tek ak dal yi nga xamne ay cuir lay doon leg leg day am ak yeneen ak yeneen yoy yep li nga xamantene mom mo ci aju ci ay arté kan lay dagana jëfëndiko lan mo ci dagana jëfëndiko lan mo ci daganul jëfëndiko ak lan moy waxu borom xam ci bir lolu rahmatullah alayhim kon ci bir hadith yoy inshallah question yoy nonu su fekkene ne beug nañ ko jax bu wax nañ ko xarfu buñ ci yesse inshallah dinañ jëm tak li nga xamne mom mo aju ci bir yoy non mu indi yeneen ñaari hadith yo xamantene bo leen xolé globalement li nga xamantene mom lañu bok mom lañuy traité té mom lañuy wax moy li aju ci yéfir ak lu yéfir yéfiru parce que bu ñëk bi moy hadith abu salama radhiyallahu anhu day wax ci affaireu ahlul kitab buñ la alé sen ndap yi bi ci dess di wax ci ab ko xamantene ab yéfir la tout simplement bo xamné mushrika la manam bokul ci ahlul kitab ñom liñu bok moy ay yéfir la yéfir nak ndabam bi nga xamné mom daf koy ustensile mom yimi jëfëndiko ndax julit mën nako jëfëndiko ci yeen circonstances naka nan ak li nga xamné mom moy tourner autour de lolu ak yeneen att yi nga xamné ñom ñoo ci aju fofu tamit insha Allah taala fa lañu gisé li nga xamné mom mo aju ci bobu ci yoyu masala légui ci bir mu def ben hadith ah haqiqatan ñi nga xamantene ñom lay gis ñuy faral di sharh bulughul maram souvent dañuy def tawhim dañ nan ibn al-hafiz ibn hajar rahimahullah dafa joom bi mu jele hadith bobu tek ko fofu te pourtant daf ko warona tek ci juste après ñaari hadith ñëkki dañuy faral di wax lolu mais buñu gisé al-hafiz ibn hajar limu wax ne amul dara luma def ci sama téré bi o azar dinañ gis ne kon li masala bi mi wax moy masala tatbib moy lan moy réparer ndap loolu la bëggoon souligner fofu lan mo dagal ma réparer ci sama ndap ak lan mo dagalul ma réparer ci sama ndap bu yaqku loolu la doon jundju fofu mais du ne dafa joom kon dañuy gis ne al-hafiz ibn hajar rahimahullah bu indé fofu hadith bobu kon ci bir hadith bob inshallah dinañu gis ndax li nga xamne dañ ko téré ci ciossane ndax dagal na ma jëfëndiko ko wa wala de ci bir lool tamit inshallah mo xam parti bobu la wala xeyna ci ñaar hadith ñëkki dinañ ci traité yeneen masala yo xam tane yu am solo la moy doré moy doré li nga xamantene par exemple dañ xam nga comme que dafa haram ñu jëfëndiko or ak xaaliss ci yenn mbir yi comme niñ koy gisé inshallah surtout hein est ce que nak légui dagan na ma utiliser ko manam ma xelli ko ba mu nekk dox ma jël ko par exemple bindé ko est ce que dagan na par exemple ma jël plaquer ko def ko plaquer or après man ma tak ko en tant que goor su fekkene tane dama am jaaro bo xamné jaaro xaaliss la buñ ma permettre est ce kon dina dagan ma jël plaqué or tek ko ci ak yu mel nonu yi nga xamantene ginnaw bi ak tamit sama ndap yi est ce que sama ndap tay mën na ko jël comme niñ koy def di rafetal jël ben parti ci ndap bi comme niñ amna marmite yo xamne bo gisé da ngay gis ne marmite bi ni mu nekké ni da ngay gis ci ak ci côté dañ koy doré ci côté yi fi avant juste fi ñi téyé d'ailleurs dañ ko ci bolé wala pour mu mëna téyé ñap gi bu baax wala leg ñu tek ko ci kaw ni ci kaw tin li ni wala marmite bi mu wërele ko ni juste ci kaw moy ci fi ñi teje wala ñu def ko ci couvert gi juste hein fi ngay téyé way couvert bi mu am tout luñ ci doré non lolu dagan na wala dagalul ban quantité lay yegg mu dagan ban quantité lay yegg mu haram ak masala yi nga xamne ñoo aju joy inshallah ci hadith bobu dinañ ko ci gis moy hadith Anas ibn Malik bobu radiyallahu tabaraka taala anhu bi nga xamne mom moy buju bi ci kaw lolu kon al hafiz ibn hajar rahimahullahu taala mune mu leral kon ci buntu bobu ni mu ko defé dañuy gis ne indina yi nga xamantene ñom ñoy wër wër lo ci atté ndax radiyallahu taala anhu yalla nako yalla fay ñun di fay legi fofu amna benen laaj bo xamantene da fay juddoo moy ana lan motax mu def ordre de priorité bi mu def ci bir masala yi nga xamantene mom la traité bo wa dañuy gis ne mbir mi ñaari xet la bu ñëkk bi moy lo xamantene dafa haram ngir jëmum moy al muharram wala al haram li zatihi lo xamne mom jëm mi bopam motax mu haram comme or bi ak khalis bi ken haramalul ko ngir ne dafa am lu ci yok wala lu ci wañeku wala gar phénomène bu ko fekk ci lolu kon moy premier lolu la ñëkk traité ginnaw bi mu traité lolu mu daldi jël motax jëlul hadith xolal subhana rabbi jëlul hadith anas bi radiyallahu anhu bu mujju bi nga xamne pourtant day wax ci affaireu khalis indi ko fofu parce que lolu day traité leneen lo xamantene bokul sax ci manam li nga xamantene mom moy li aju ci haram ngir jëmum mais ngir réparation lay ci lolu day deugural manam lay bi nga xamantene mom lañ ko jox mais lolu mom motax mu indi ko fofu légui après mu indi hadith yi nga xamantene ñom ñoy traité ci ndap yi nga xamantene manam ci luy dundul lay joggé comme der et cetera der moko gëna symboliser yoy non ak yi ci téggu moy ndabu yéféri lolu li tax bu féké amna luñu ci téré lu ko garal la duné mom ci jëmmé bopam mo dagalu to jëfëndiko mais dafa am lo xamantene moko féké ci circonstances yi mu néké motax ñu téré ko ha lolu tax mënu ñu ko jëfëndiko ci kaw lolu motax li ñu téré parce que am mbir il faut faire attention amna mbir yo xamantene dañu haram ngir seen jëm li zatihi am lo xamantene dañu haram li sifatin mu'aridun fihi wala li sifatin 'aridun fihi ngir melo bo xamne dafa garal ci mbir mi moy lan moy pour ñu joxe ci exemple benen moy mbam khu dafa haram ngir jëmum amul leneen mais par exemple riba commerce bo xamantene dafa am riba bu ci dugg lolu haramul parce que billet 5 euros bi mo haram mais dafa haram parce que dafa am melo bu ci gar manam phénomène ab circonstance bu dugg ci bir interaction bi bu tax ba 5 euros bi ma yor tay daganul yi nga xamne nak dañ len téré ngir seen jëmmé bop ñoo gëna tar ak téré que yi nga xamantene dañ len téré ngir circonstance lolu tax fuqaha wa hanafiyye rahmatullah alayhim ñuut différence entre fasid ak batil ñom buñ waxé batil moy dafa moy affaire bi dafa bonne baxut té mëno ko réparer ndax jëmmé bopam la haramé comme jaan bam ko parce que mbam ko mo baxul alors que boudé interaction riba bi ñom dañ nan grawul légui yow réparer rek affaire bi kon fasid lañu wax yakuna ñom dañ nan duñ waxé né dafa men mais dañ nan dafa yakku do bu boba mën nañ ko réparer parce que lu yakku dañ koy défarat rek buñ ko défaraté défarat interaction joxon na la c'est buma la joxé 10 euros lebal lako ni la gennaw suba nga makoy fay waye 15 euros nga may jox gennaw suba jot nga jox ma 15 euros sama 15 euros haram na mais pour fuqaha hanafiyyi rahmatullahi alayhim mën na ko réparer moy lan moy damay jëlat 5 euros rek délo lako affaire bi daal di dagan alors que yenen ni dañ ñom dañ ni dédé digënté farsit ak batin existé wul amul amul téxantal amul différence yépp ben la lu yaqku la lu yaqku la lu kaduk la lu kaduk la voilà atté bi moy dafa haram dafa haram légui kon bu boba dang koy reprendre lepp ngi reprendre haram li ghayri ha mo lek li ghayri waaw xam nga dafa haram pour lenen mais batay dafa haram xam nga riba ak sat tay sat nit ki bu saté ha sat na kharum jambul xam dobeski bi dañ koy yew fi momu da dem tepp ñir bi yew xar bi dem yonam xam nga xar en tant que xar haramul lek xar ci bopam haramul mais lan motax mu haram parce que daf ko sat li tax mu haram li tax li mi lek dagal mais c'est pas parce que xar ci bopam mo haram ben voilà kon lolu ñom tekantal bobu motax ñu rahmatullah alayhi ñu def ko fi tamit dañu gis tekantal bu ñu gis fi buntu bi ci buntu ndap bi day gis al imam al hafiz ibn hajar rahimahullah dafa bayyi xel tekantal bi nga xamantene mom mo am ci bir lo xamne dafa haram ngir jëmi bopam ak lo xamne dañ koy téré dafa haram ngir lan ngir luko garal mu am tam bir yo xamantene benen bir bo xamantene tamit la bayyi xel ci bir lol moy lo xamne réparation mën na ci am moy lo xamantene par exemple dafa haram mais du am jeexital ci ndox mi comme or be khalis bi xam nga tay buma jëlé ndabal or ak ndabal khalis def ci ndox amul problème or be ndox mi lab na tay labalat amul ben problème du deug mais su fekkentene nak der bi deru meddu la te ken wulli wuko te parce que deru meddu ken wulli wuko ci anam go xamantene en tout cas borom xam yi rahmatullah alim lu ci beuri ci ñom wala lu upp fu ci ñom